Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Karol, co robię, kiedy mam ochotę na czekoladę? No? Polędwicę. Pascal, to jest dziwne. Jak dziwne? Co dziwne? A ty co niby robisz, jak masz ochotę na czekoladę? No, kaczkę? Hello? Teraz czekolada mleczna tylko po 1,39 zł za 100 gramów, a czekolada z orzechami laskowymi po 2,05 zł za 100 gramów. A wszystkie czekolady Finker minimum 30% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Tak bije serce Piotra Frączewskiego. Nie mam już tych nastu lat. Lecą za to bezlitośnie 40-50. Te lata odlicza bicie mojego serca. By pracowało jak najlepiej i najdłużej, wybrałem NutriCardin Omega Max, bo zawiera bardzo dużą ilość kwasów omega-3. Dlatego działa mocniej. Wspieraj swoje serce. Stosuj suplement diety NutriCardin Omega Max, jak ja. Z całego serca polecam NutriCardin Omega Max. Piotr Frączewski. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Żegnamy reklamy. Minęła 10, program trzeci. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, do południa. I czas na serwis, Małgorzata Maliborska. Prezydent Putin leci do Budapesztu zacieśniać więzy Rosji z Węgrami. Unijni ministrowie finansów zastanawiają się w Brukseli, jak pobudzić europejskie inwestycje. W tym serwisie też Sopot kontra firma Kokomo. Rusza proces za przynoszenie miastu złej sławy. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych wizyt ostatnich miesięcy. Z kilkugodzinną wizytą do Budapesztu przylatuje po południu Władimir Putin. Oficjalnym powodem wizyty rosyjskiego prezydenta jest 70. rocznica wyzwolenia Budapesztu przez Armię Czerwoną. Prawdopodobnie jednak Węgry i Rosja podpiszą umowę w sprawie dostaw gazu. Działania Viktora Orbana oceniać należy negatywnie, ale bez przesady, mówił w Trójce Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego. Różne strony załatwiają swoje interesy z Rosją, tylko na różne sposoby, bo robi to otwarcie. Na przykład Niemcy czy Francja, a Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej zastanawia się, o co chodzi Putinowi. Czy jest to cyniczna gra Putina, który zakłada, że Zachód jest w kleszczach strachu przed konfliktem, w związku z tym może robić co chce? Czy, co jest jeszcze gorsze, że rzeczywistość wojenna na Ukrainie wyrwała się spod wszelkiej kontroli, że nawet Putin nie jest już w stanie zapanować nad tą sytuacją? Przeciwko wizycie Putina protestowało wczoraj w Budapeszcie kilka tysięcy osób. Demonstrujący nawoływali węgierski rząd do poprawy nadszarpniętych w ostatnich latach stosunków z Unią Europejską i zerwania bliskich więzi łączących Orbana z Putinem. Jak pobudzić inwestycje w Europie? Nad tym będą się zastanawiać ministrowie finansów państw Unii Europejskiej. W rozmowach, które właśnie zaczynają się w Brukseli, bierze udział nasz minister finansów Mateusz Szczurek. A więcej o tym spotkaniu Magdalena Skajewska. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker już w zeszłym roku zaproponował, aby utworzyć specjalny fundusz, który pomoże w pobudzeniu inwestycji w Unii o wartości ponad 300 miliardów euro. Obecnie trwają rozmowy na temat tego, jak dokładnie będzie on zarządzany i jakimi środkami będzie dysponował. Według planu Brukseli początkowo ma się w nim znaleźć 21 miliardów euro z unijnego budżetu i z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kluczowe będą jednak wkłady poszczególnych państw członkowskich, które na razie nie zdradziły, w jaki sposób zamierzają się w niego włączyć. Bruksela zapowiada, że wybór projektów finansowanych ze wspólnej puli będzie apolityczny, by zapewnić realizację najlepszych inwestycji. Akty prawne dotyczące nowego funduszu muszą być przyjęte przez państwa członkowskie i Parlament Europejski. Komisja ma nadzieję, że uda się to zrobić do czerwca. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w serwisie Trójki wicepremier Rosji o przyczynach kryzysu rosyjskiej gospodarki. Zdaniem Arkadija Dworkowicza naftowi potentaci zmówili się przeciwko jego krajowi. Mówiąc o zmowie cenowej, Dworkowicz stwierdził, że światowi potentaci naftowi podjęli skoordynowane działania wymierzone w Rosję, których celem było osłabienie rosyjskiej gospodarki. Zaznaczył jednak, że podobne mechanizmy mogą być odczuwalne na krótką metę, najwyżej kilka miesięcy. W jego opinii na przedłużający się kryzys w Rosji mają wpływ przede wszystkim zachodnie sankcje i rosyjskie sankcje odwetowe, a także niedokończona reforma gospodarcza. Podkreślił, że Rosja nie jest odpowiedzialna za polityczno-gospodarczy kryzys na Ukrainie, a tym bardziej w Unii Europejskiej czy Chinach. Chinach. Przyznał też, że Moskwie byłoby łatwiej zmagać się z kryzysem, gdyby poprawiły się relacje gospodarcze z zagranicznymi partnerami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rusza precedensowy proces. Samorządowcy pozwali Kokomo, firmę prowadzącą klub stripteaserski, bo ich zdaniem przynosi miastu złą sławę. Domagają się przeprosin i zaprzestania sprzedaży napojów i alkoholi za cenę rażąco zawyżoną. Poszło właśnie o wysokie rachunki, które klienci płacili w lokalu. Niektórzy stracili nawet ponad 30 tysięcy złotych. Prokuratura zarejestrowała 11 takich spraw. Samorząd na tym traci, bo turyści zaczynają wybierać inne miejsca, wyjaśnia Jacek Karnowski. Ukazało się bardzo dużo artykułów, nie tylko w prasie polskiej, ale i zagranicznej, na ten temat, że w Polsce można niespodziewanie spodziewać się tego, że z naszej karty zejdzie dużo środków płatniczych, pomimo że w normalnej kulturze coś powinno kosztować 100 zł, nagle kosztuje kilkakrotnie więcej. I to jest bardzo zła reklama. Tyle prezydent Sopotu, a jest to pierwsze miasto w Polsce, które pozwało klub Kokomo. Konkurs na najciekawsze przebranie i wybory królowej piękności zakończą tegoroczny karnawał w Wenecji. Zabawa odbędzie się jednak przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa po ostatnich pogróżkach państwa islamskiego pod adresem Włoch. Widownią ostatnich karnawałowych imprez będzie oczywiście plac Świętego Marka. Najpierw finał konkursu na najpiękniejszą maskę, co często oznacza cały kostium. W ostatnich latach wygrywali go goście z zagranicy. Następnie wybory Miss Karnawału, która w przyszłym roku jako anioł zjeżdżać będzie na linie z dzwonnicy bazyliki. Po zmierzchu ostatnia już okazja, aby w stoiskach gastronomicznych, a potem w restauracjach i barach przekonać się, że był to najsmaczniejszy festyn na świecie. Na koniec ogromna flaga z lwem Świętego Marka z placu powróci na dzwonnicę bazyliki patrona Wenecji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Dziś słoneczny dzień, tylko po południu i tylko miejscami na zachodzie może się chmurzyć. Wiać będzie słabo z południa, południowego wschodu, a tylko w górach i to przejściowo 55 km na godzinę, podobnie nad morzem. Najzimniej dziś w Suwałkach minus 2 stopnie, 2 w Lublinie, 4 w Sopocie, najcieplej 6 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, paliwo z Trójki. A może bym auto umył i płyn do spryskiwaczy kupił? A może abonament na myjnie? Albo płyn do spryskiwaczy BP? A ten co, telepata? Punkty mógłby dać. Za zakup obu dostanie pan dziś aż 2000 punktów payback. Ta, ciekawe co ja z nimi zrobię. I od razu wymieni je pan na super latarkę. Odbieraj nagrody z prędkością światła na stacjach BP. Kupuj paliwo i oznaczone produkty. Zbieraj punkty payback i wymieniaj je na latarki. Do kluczy, uniwersalną lub wielofunkcyjną. Promocja trwa do 10 marca lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimp Labs. Czy ufam swojej intuicji? Oczywiście, ale najpierw dostarczam jej logicznych argumentów.

Map of the Problematic to Muse na początek drugiej godziny do południa. Dziś tak się zaczytałem przez chwilę, już sięgnąłem po książkę, o której mówić będziemy za kilka minut. Naukowa lista przebojów. Na profilu facebookowym z najwyższej półki można zobaczyć zdjęcie mięty i kminku. Jak wyglądają, jeśli się to rozpisze na wzory chemiczne. I okazuje się, że to są lustrzane odbicia, chociaż mięta i kminek, jeśli chodzi o zapach i smak, nie mają ze sobą właściwie nic wspólnego. Proszę zobaczyć na profilu facebookowym z najwyższej półki. Za chwilę więcej o tym na naszej antenie, ale wcześniej płyta tygodnia. Do południa to The Waterboys, Rosalind, You Married the Wrong Guy. Wyszłaś za nie tego, co należy faceta. 71335, dwa egzemplarze dla Państwa w tej chwili. Get out before he crops your hair. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the wrong guy, Rosalind. Pick up your skirts and flee. His hands are full. He'll be making his demands, and have you saying preposterous things. Get out before he snaps your wings. You married the wrong guy, Rosalind. Of hubris lies behind his tact. When you're least expected, he'll attack. Get out with your self-worth intact. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the full of illusions, lies. His conscience long since compromised. With all the grief that that implies, get out before your reason dies. You married the wrong guy, Rosalind. The Waterboys z naszej płyty tygodnia. Rosalind, you married the wrong guy. No i informacja, kto otrzyma egzemplarze płyty z dziś, to pan Łukasz z Wrocławia i pani Anna mieszkająca w Tomaszowie Lubelskim. Gratulujemy bardzo serdecznie, miłego słuchania. Kolejna szansa na otrzymanie egzemplarzy jutro w tej audycji. Do południa. A to już czas na książkę. Dziś to zacznę od podtytułu. Wybór fascynujących faktów, anegdot i żartów ze skarbnicy nauki, czyli naukowa lista przebojów Simona Flynna. Pan Simon mieszka w Londynie, jest filozofem i chemikiem. Przez wiele lat pracował w wydawnictwie, aż wreszcie się znudził i zmienił zawód. Zrobił to po to, by zająć się tym, co go najbardziej interesuje, czyli naukami przyrodniczymi. Został nauczycielem też. Od lat zbiera anegdoty, ciekawostki i najdziwniejsze historie z wielu, naprawdę wielu dziedzin życia. No i w pewnym momencie zadebiutował jako autor książki, jednocześnie mądrej i niezwykle zabawnej. Muszę przyznać, że ja, człowiek, który się z naukami ścisłymi nigdy nie zaprzyjaźnił, zatopiłem się w lekturze naukowej listy przebojów, bo to jest tak dobrze zrobione, tak lekko podane, tak wiele można się z tej książki dowiedzieć i nauczyć, że ho, ho, ho, proszę państwa, naprawdę. No a na przykład o komarze historia. Czy wiedzą państwo, że to tak bardzo znienawidzone zwierzątko ma swój dzień? Bo było tak, 20 sierpnia 1897 roku niejaki Ronald Ross, podówczas 40-letni, człowiek, który prowadził badania naukowe, a jednocześnie w Indiach leczył ludzi, wykazał, że koniecznym czynnikiem w przenoszeniu malarii są komary Anopheles. Za to odkrycie 5 lat później otrzymał Nagrodę Nobla, ale jako, że był także poetą na przykład, to napisał wiersz na cześć własnego odkrycia. Wiersz, który można przeczytać na pomniku w Kalkucie, pomniku pana Ronalda, i ten wiersz tak się kończy. O śmierci, gdzie twe żądła? Triumf twój niknie w dali. Setki podobnych anegdot, historii i wyjaśnień znalazły się w naukowej liście przebojów, którą na język polski przełożyła Agnieszka Sobolewska. Przez całą tą książkę przewija się taka myśl, którą autor wyraził we wstępie, że on chciałby tak jakby zasypać tą przepaść, czy też może zbudować most między humanistami, a nazwijmy ich ścisłowcami. I że jest taki podział, który właściwie jest bez sensu, niepotrzebny i tylko prowadzi do niepotrzebnego podgryzania się wzajemnego i wzajemnych może złośliwości i właśnie takich antagonizmów, a tak naprawdę lepiej byśmy na tym wyszli, gdyby te dwie strony ze sobą współpracowały. Autor stara się pokazać, że te związki pomiędzy humanistyką a naukami ścisłymi są bardzo głębokie i tak naprawdę może nie ma sensu tworzyć podziałów. Wzajemne podgryzanie się humanistów i przedstawicieli nauk ścisłych. Ile w tym prawdy, prawda? To zlikwidujmy owe podziały dzięki naszej dzisiejszej książce właśnie. Będę państwu małe jej fragmenty przybliżał. I tak, drodzy naukowcy, czy mogą państwo określić swoje preferencje polityczne w związku z tym, jakimi naukami państwo się zajmują? Okazuje się, że tak, bo wiosną 1969 roku do 60 tysięcy amerykańskich wykładowców wysłano ankiety. Zbadano 1707 fizyków, 1884 chemików, 2916 matematyków, 4567 przedstawicieli nauk biologicznych, 2395 wykładowców medycyny i 4382 inżynierów. I co się okazało, kiedy zbadano te ankiety, zliczono wyniki? Okazało się, że najbardziej liberalni są wykładowcy nauk społecznych i przedmiotów humanistycznych. W okolicach centrum znajdują się chemicy i wykładowcy geologii, a najbardziej konserwatywni są lekarze i inżynierowie. Simon Flynn zresztą pokazuje w tej książce, w naukowej liście przebojów, odpowiedni wykres na potwierdzenie wyników tych badań. A naukowa lista przebojów zaczyna się od pytania ważnego. W zasadzie, dlaczego naukowiec? Słowo scientist, czyli naukowiec, wydawałoby się zupełnie naturalne i neutralne słowo używane powszechnie w języku angielskim. Okazuje się, że jest dosyć młodym słowem i że początkowo, kiedy je zaproponowano w XIX wieku, to wzbudziło ogromne kontrowersje i wielki sprzeciw tego całego środowiska, dzisiaj byśmy powiedzieli, naukowców. Samuel Taylor Coleridge, czyli wielki poeta romantyczny angielski, zainteresowany naukami ścisłymi, podniósł właśnie tą kwestię, że właściwie brakuje nam takiego słowa na określenie takich osób jak my, które się zajmują tymi tak zwanymi prawdziwymi naukami. Mówiono o filozofach przyrody lub filozofach natury, o naturalistach, czyli przyrodnikach, ale właściwie no, te nauki się coraz bardziej rozwijały i to środowisko czuło, że jest potrzeba jakiegoś nowego słowa i jeden z naukowców, to był profesor mineralogii na Uniwersytecie Cambridge, nazywał się William Whewell, zaproponował właśnie słowo scientist przez analogię od słowa artist. Także artist to jest ten, co się zajmuje sztuką, no to scientist od science. Ale straszny krzyk się podniósł, że to jest w ogóle jakieś barbarzyństwo i co to jest w ogóle za straszne słowo. William Whewell się uparł i powiedzielibyśmy dzisiaj, że promował to słowo. I w końcu się przyjęło, aczkolwiek nawet jeszcze po prawie 50 latach też wielki naukowiec, biolog Huxley w dalszym ciągu uważał, że w ogóle ono jest jakieś zupełnie nie takie. Czyli w dalszym ciągu były osoby ze środowiska naukowców, którym ono nie odpowiadało. Istnieją, jak wiadomo, powszechnie na świecie miliony piosenek. To żadne odkrycie. Ale czy znają państwo piosenkę o pierwiastkach? Albo kilka piosenek o pierwiastkach? Bo o niej też pisze w swojej książce Simon Flynn. Tom Lehre, matematyk, emerytowany wykładowca i autor piosenek satyrycznych, wydał kilka płyt. Na jednej z nich znalazło się nagranie The Elements, czyli pierwiastki. I to jest śpiewana wersja układu okresowego. Wówczas, kiedy ta piosenka powstała, on liczył 102 pierwiastki. Dziś mówi się, że może być ich nawet 118. Zatem dawno temu zamieniona w piosenkę tablica Mendelejewa brzmi tak. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. I left out one, actually. A new one was discovered since the song was written. It's called Lawrencium. So those of you who are taking notes can write it down in your programs. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and lithium and magnesium and dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, tantalum, technetium, titanium, tellurium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's gold and californium and fermium and berkelium and also metallium, einsteinium, nobelium and argon, kryptonium, and radon, zinc, and rhodium and chlorine, copper, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Tom Lehre śpiewający o pierwiastkach, The Elements. No i teraz tak, to jedyne, o których coś słyszano na Harvardzie, więcej jeszcze nie odkryto, trzeba się postarać bardziej. Tak się kończyła ta piosenka, no i postarali się naukowcy, być może 16 pierwiastków kolejnych od 1960 roku odkryto. Wciąż czekamy na potwierdzenie tychże właśnie odkryć. Za chwilę ciąg dalszy opowieści o naukowej liście przebojów, między innymi o tym, czy herbata, którą serwuje się na pokładach samolotów, to jest naprawdę taka herbata, jaką lubimy pić. Can't You Wait, to Camp. 11 za 30 minut dokładnie w tej chwili, a my mówimy o książce Naukowa Lista Przebojów dziś w do południa. Mówiłem już o herbacie na wysokości i wróćmy do tego tematu. Simon Flynn pisze o tym, że ukazała się książka Briana Clegga In-Flight Science. I autor tamtej książki zastanawia się, czy podczas lotu samolotem można dostać przyzwoitą herbatę. Okazuje się, że nie. W swojej książce Flynn zestawia w tabelce wysokość z temperaturą wrzenia wody. I okazuje się, że ciśnienie w kabinie samolotu na wysokości przelotowej, czyli około 10 tysięcy metrów najczęściej, jeżeli to jest lot międzykontynentalny, no to temperatura wrzenia wody wynosi wtedy zaledwie 93 stopnie. A aby herbata smakowała nam tak, jak należy, powinniśmy ją zalać wodą, która ma 100 stopni. Mnóstwo informacji takich ciekawych w książce. Na przykład o Caroline Herschel. To była pierwsza kobieta naukowiec w Wielkiej Brytanii, profesjonalna naukowczyni, to znaczy otrzymywała wynagrodzenie za to, że się zajmuje nauką. Była astronomką, pochodziła z Hanoweru i przyjechała do Anglii za swoim bratem, który był muzykiem, ale w którymś momencie ten jej brat William zainteresował się astronomią, takie hobby po prostu sobie znalazł, jako takie coś do roboty wieczorem. I to, co wyczytał wieczorem i zaobserwował, jak już zaczął prowadzić obserwacje, to rano przy śniadaniu jej opowiadał. I ona też się tym zafascynowała. Zaczęli konstruować własne teleskopy. Niebawem William Herschel miał swój pierwszy sukces jako astronom. Odkrył planetę Uran. Niebawem William został królewskim astronomem z pensją 200 funtów, a Caroline została jego asystentką. Okazało się, że w ogóle jest świetna jako astronomka. Jej specjalnością stały się komety i mgławice i odkryła w sumie 8 komet. Doceniono ją o tyle, że też zaczęła dostawać pensję. To było 50 funtów. W ogóle w tamtych czasach było ewenementem, że komukolwiek się płaci za uprawianie nauki. Właściwie to było takie hobby dla znudzonych arystokratów, już może upraszczam, ale trochę tak było, więc to, że kobieta była no, zawodowym astronomem, to było coś niesłychanego. Mówi Agnieszka Sobolewska, tłumaczka książki Naukowa Lista Przebojów. Zostańmy jeszcze przy naukowcach znanych. Karol Darwin na przykład zdecydował się wykorzystać swoją wiedzę i umysł do niezwykle praktycznych celów. Jak to naukowiec z analitycznym umysłem zrobił sobie taką tabelkę? Za i przeciw, czy się żenić, czy nie? Jako argumenty przemawiające za ożenkiem na przykład mamy, że byłaby to nieodłączna towarzyszka i przyjaciółka na starość, ktoś do kochania i zabaw, zawsze to lepiej niż pies. Chociaż ja nie chciałabym, żebyśmy to miały za złe Darwinowi, bo uważam, że pies jest doskonałym towarzyszem, a żona jest jeszcze lepszym towarzyszem, najwyraźniej według Darwina. Podobał mi się też argument żona jako źródło muzyki, że w porównaniu z zadymionym, brudnym domem w Londynie, pomyśl tylko o miłej, miękkiej żonie na kanapie przy kominku z książkami i może muzyką. Piękna wizja. I właśnie tak spodobała mi się żona jako źródło muzyki, no bo musimy pamiętać, że mamy XIX wiek, nie mamy radia ani gramofonu. Jak chcemy posłuchać muzyki, to musimy mieć kogoś, kto nam zagra na jakimś instrumencie, więc w końcu wyszło mu, że żenić się, żenić, żenić. To teraz dla osób, które mają ochotę sięgnąć po książkę, ale jeszcze na nią poczekają. Zaproszenie do sieci. Na profilu facebookowym z najwyższej półki jest zdjęcie, o którym już mówiłem po 10:00. Na zdjęciu mięta i kminek. To jest rozdział książki zatytułowany Prawy do lewego. I pisze tak Simon Flynn. A teraz coś o zapachach. Weźmy taką ciekawostkę. Cząsteczki odpowiedzialne za aromat mięty i kminku są niemal dokładnie takie same. Różnią się tylko jednym istotnym szczegółem. I to widać na tym zdjęciu. Obie są swoimi lustrzanymi odbiciami, dwoma wariantami tej samej cząsteczki karwonu. No i faktycznie, kiedy się patrzy na rozrysowany kminek albo miętę, na to, co się dzieje z ich aromatem, to w mięcie jest CH3, a w kminku H3C. I potem H3C, CH3, CH2, H2C. Po prostu lustrzane odbicie. A jak to inaczej smakuje? Tę cechę cząsteczek, pisze Flynn, cząsteczek chemicznych, nazywamy chiralnością, od greckiego słowa heir, czyli ręka. Nasze dłonie są chiralne. Lewa dłoń jest lustrzanym odbiciem prawej i w przypadku karwonu możemy więc powiedzieć, że jedna wersja odpowiada za zapach kminku, a druga za woń mięty. No, niezwykle interesujące rzeczy znajdują się w tej książce. Jeszcze o pewnym eksperymencie w tej chwili. Wiele lat temu ktoś wyszedł na ulicę z mikrofonem i kamerą, to było w Kalifornii, i podsuwał przechodniom do podpisania petycję. W tej petycji był zawarty postulat, aby usunąć dihydrooksygen z życia codziennego ludzi. No i okazało się, że właściwie wszyscy się na to nabrali. To jest taki żart. Wymyślili to studenci Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz już w 1989 roku. Ale wydaje mi się, że jest to nadal aktualne. To dobrze pokazuje, jak ludźmi jest łatwo manipulować. Jak nam jest łatwo manipulować. Właśnie za pomocą paru terminów naukowych i takiej histerycznej retoryki. Jest to taki jakby artykuł o straszliwej substancji chemicznej, która nazywa się tlenek diwodoru. No i jest to straszliwa substancja, cichy zabójca, bezbarwny, bezzapachowy, bezsmakowy. Co roku zabija tysiące ludzi. Zgony te są w większości spowodowane przypadkowym wdychaniem DHMO. Osoby, które są uzależnione po odstawieniu tej substancji, umrą w ciągu kilku dni. Ta straszliwa substancja jest obecna wszędzie, we wszystkich jeziorach, wszystkich rzekach. Jest cały przemyślny system podziemnej dystrybucji tej straszliwej substancji do laboratoriów wojskowych. W dodatku jest wszędzie stosowana, jest jej wszędzie pełno, jest dodatkiem do śmieciowego jedzenia. I w dodatku jest legalne. Musimy coś z tym zrobić, nie jest za późno. Zastanówmy się, jak możemy powstrzymać tą straszną substancję, ale przede wszystkim zastanówmy się, co to jest tlenek diwodoru. No jest to H2O, czyli woda. Byśmy się więcej nie dali nabrać na takie podchwytliwe pytania naukowcom, którzy wychodzą na ulicę i szukają odpowiedzi różnych. Polecam książkę. Naukowa lista przebojów, wybór fascynujących faktów, anegdot i żartów ze skarbnicy nauki. Napisał tę książkę Simon Flynn, na język polski przetłumaczyła Agnieszka Sobolewska, z którą rozmawiała Wioletta Myszkowska. Mam kilka egzemplarzy dla Państwa. SMS-owo rozdamy. 71335. Koszt wysłania wiadomości to, przypomnę, złotówka plus VAT. Imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło na dziś. Niech to będzie nauka. 71335. Moves like flying with a broken wing. The truth is, I've never felt so real. No matter where I turn, it's like a distant blow. I feel the sky is safe for us to go. Don't want clouds, can't afford to lose the view. Looking down gives such peace of mind. Whenever birds are flying by, I don't wanna give myself away. Nobody's gonna guess I don't belong. No matter where like a distant love. Safest Nowika. Za 20 minut 11. Jeszcze na chwilę wrócimy do spraw, które porusza w swojej książce naukowa lista przebojów Simon Flynn. Świetna okładka tej książki zresztą. Żółta, a na niej czarny mikrofon. Węgiel. No i ten tytuł. Naukowa lista przebojów. Wybór fascynujących faktów, anegdot i żartów ze skarbnicy nauki. Książka zainspirowała Natalię Grzeszczyk do poszukiwań. Hasło, które Natalii Grzeszczyk przyświecało, to nie ma nauki bez fantazji, ani sztuki bez faktów. Tak mawiał Władimir Nabokow. No to jeszcze przez chwilę zajmiemy się tą fantazją. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. I przenosimy się do laboratorium. Nauko. Jasny promieniu, który ma źródło w myśli dniu. Wolny, hojny, czysty. Spłyń na mnie pełnią skarbów Twych, oświeć każdą zmieszaną myśl. Błogosław umysł bystry. Tak brzmi pierwsza strofa hymnu na cześć nauki, powstałego w 1739 roku. Jego autorem był 17-letni wówczas Mark Akenside, syn rzeźnika, późniejszy nadworny lekarz i jej królewskiej mości. Najbardziej fascynująca rzecz, o jakiej się dowiedziałem, to teoria względności Einsteina. Mówi Jacek Błoniarz-Łuczak, szef Laboratorium Fizycznego Centrum Nauki Kopernik. Myśl ludzka poszła aż tak daleko, że tak jakby obiektem badań jakiejś teorii jest po prostu wszystko, co nas otacza, w sensie wszechświat. Później bym powiedział, że mechanika kwantowa, ogólnej teorii względności. Nie sposób jest ogarnąć umysłem, to mechanika kwantowa jest jeszcze poziom wyżej, że tak powiem. A w tej chwili dla mnie fascynujące jest to, że ludzie bardzo długo myśleli, że obserwują wszechświat i potrafią powiedzieć, z czego składa się ten wszechświat. A potem się okazało, że to wszystko nieprawda, bo znaczną część masy wszechświata stanowi jakaś materia, której my w ogóle nie widzimy, która nie oddziałuje elektromagnetycznie z resztą świata. Skąd biorą się kolory tęczy? Ze światła. A skąd bierze się światło? O, to jest bardzo głębokie pytanie. Filozoficzne. Generalnie ja mogę odpowiedzieć wymijająco, czyli tak jak większość naukowców i fizyków. Promieniowanie elektromagnetyczne zawsze pojawia się wtedy, kiedy zmusimy w jakiś sposób ładunki elektryczne do poruszania się, do przyspieszania, do skręcania. Takie ładunki będą wysyłały promieniowanie elektromagnetyczne. Jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego jest światło, po prostu. Dlaczego niebo nocą jest czarne? No, ciekawe jest też pytanie, dlaczego za dnia jest niebieskie. Musimy sobie wyobrazić światło jako takie promienie przecinające przestrzeń. Tych promieni to jest miliardy, miliardów, po prostu miliardów. I sobie to możemy wyobrazić jako takie linie. No, ale my możemy spowodować, że taki promień, dajmy na to, zamiast lecieć prosto, to nagle skręci. I wtedy mówimy o... Światło się rozproszyło. No i chodzi o to, że kiedy popatrzymy na naszą atmosferę, również składa się z różnego rodzaju drobin, pyłu, to okazuje się, że tego typu obiekty świetnie rozpraszają światło, ale niebieskie. Ale nie powiedziałem, dlaczego jest czarne nocą. No właśnie. No to teraz jak sobie popatrzymy, gdzie my jesteśmy na kuli ziemskiej, jeżeli jest noc, to zobaczymy, że my jesteśmy po tej stronie cienia. To teraz tam obserwator, patrząc do góry, to tam niestety nie ma światła, które mogłyby się rozpraszać. Kulki Newtona to są te odbijające się od siebie do siebie, od siebie. Pani się kiedykolwiek tym bawiła? Tak, bo to się tak, tak, tak, no ale tak, jak pani się... odchyli jedną kulkę, to ile odskoczy? Jedna. A jak pani odchyli dwie? Odskoczą dwie. Tak, ale jest lepsze pytanie. A jakby pani odchyliła jedną kulkę, która ma masę równą dwóch kulek? No to wtedy też dwie powinny. Właśnie. Okazuje się, że nie. Uwaga. Mówią, że kulki Newtona to jest taki element aktywności relaksującej dla menedżera. Tak gdzieś znalazłem w internecie. Dla menedżera. Czyli podejrzewam, że właśnie on tak odchyla sobie cztery kulki i z podziwem wciąż obserwuje, jak to się dzieje. Cyk, cyk. No, już jesteśmy. Naukowa lista przebojów. Natalia Grzeszczyk, śladami tej książki i świetna opowieść o tym, że wszystko, co nas otacza, jest niezwykle interesujące. Chyba przyjdzie nam się przeprosić, to znaczy mnie przynajmniej, z naukami ścisłymi. To jeszcze pytanie do Państwa. Z czego się składamy? Na przykład z tlenu. Ale z czego jeszcze? Odpowiedź już w sieci, na profilu facebookowym z najwyższej półki. Ułamki, procenty, niesamowita wiedza. Polecamy. City we Complacency's known our name forever, but we never knew its game. Till later, the higher we are, the further we will fall. Zapraszamy do reklamy. Tydzień nowych okazji od poniedziałku w Kauflandzie. Duża śmietana koło 12% za złoto 88. Ariel 15 żelowych kapsułek za 14,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. Stop. Nie czekaj aż usłyszysz ten sygnał. Już dziś podaruj swojemu sercu Gold Omega 3. Pęd życia, papierosy, stres, zła dieta negatywnie wpływają na twoje serce. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Gold Omega 3. Najlepszy prezent dla twojego serca. Gold Omega 3 przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i właściwego poziomu trójglicerydów. Gold Omega 3 dla prawidłowej pracy twojego układu krążenia. Gold Omega 3 strażnik twojego serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10 minut 11. Fajny film. Była już nagroda publiczności, to kilka miesięcy temu w sekcji Inne spojrzenie na festiwalu w Gdyni. Ale teraz film trafił do szerokiej dystrybucji w kinach. Tytuł dość szczególny. Polskie gówno. A kryje się za nim pełny ironii musical z życia artystów alternatywnych. Z reżyserem tego filmu, Grzegorzem Jankowskim, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Tytuł ma nas zachęcić czy sprowokować? O ten tytuł wszyscy pytają. Zachęcić chyba. Powtarzam, że to jest fragment cytatu, nie? Wolę polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu. Czyli wolę tu być niż zbierać fiołki w Neapolu i o to nam chodziło. Co w takim razie proponuje twoje polskie gówno? Proponuję to, że jest duża grupa ludzi, którzy są wrażliwi i mają za kiepskie łokcie, żeby się przepychać, nie są pewni siebie. Tadeusz Konwicki powiedział taki tekst, że się boi ludzi, którzy są pewni siebie, bo mu zrobili dużo krzywdy. I myślę, że to jest też o takich ludziach, którzy nie są pewni siebie, natomiast mają bardzo dużo takiej treści, wrażliwości, dużo do powiedzenia, ale się nie przebiją, bo nie puszą się, nie chcą być tacy silni, mocni. Ale mogłeś opowiedzieć o grupie Tranzystory w bardziej tradycyjny sposób, ty proponujesz jednak pewnego rodzaju musical. Wojtek Marczewski powiedział mi, że im mniej pieniędzy, tym więcej niezależności, więc jak już robić debiut za własne pieniądze albo za pieniądze kumpli, to robić tak, jak tego nikt jeszcze wcześniej nie zrobił. Nie? Znaczy ja nie lubię zapożyczeń. Znaczy chciałem zrobić coś, czego nikt jeszcze wcześniej w Polsce nie zrobił. Lepiej, gorzej, ale jak już spadać, to z takiego konia, który bardzo skacze. To jest właściwie satyra na polski show biznes, ale jednak z takim ukierunkowaniem na to środowisko artystów alternatywnych i takich też zaprosiłeś do współpracy. To jest tak, że to Tymon nie zaprosił do współpracy i ja z takimi ludźmi się spotkałem w trakcie tego, im bardziej ich poznawałem. Tu trzeba dodać, że Tymon Tymański nie tylko gra główną rolę w tym filmie. No nie, Tymon też jest scenarzystą i jednym z producentów tego filmu. Wiesz co, no jak spotykasz ludzi, to czy oni są ze środowiska alternatywnego, czy pracują w korporacji, czy pracują w telewizji, to myślę, że zasada jest ta sama, że wrażliwcom jest trudniej. Więc jeżeli chciałem powiedzieć o wrażliwych ludziach, a że to jest środowisko alternatywne, to tak wyszło. No, myślę, że taki Robert Brylewski gdzieś funkcjonuje też w innych grupach społecznych. Znaczy Stan Gudejko, którego on gra. Taki człowiek wrażliwy, oszukany, który dalej zostaje wierny swoim ideałom. Jak w ogóle doszło do tej współpracy z Tymonem Tymańskim? My się poznaliśmy przy Łoskocie, tak? To był taki program kulturalny, który dość ostro krytykował inne filmy. To śmieszne. Pamiętam, jak wyrzucaliśmy z helikoptera film Jacka Bromskiego. Ciekawe, kto teraz wasz wyrzuci. Nie wiem, mam nadzieję, że nie Jacek Bromski. Ale myślę, że nam to pamięta. To też jest śmieszne, jak przychodzisz na drugą stronę, to potem się zastanawiasz, że łatwiej jest krytykować niż zrobić. No ale jeśli chodzi o polskie gówno, to już macie pewne powody do satysfakcji, bo film po raz pierwszy chyba był pokazywany już kilka miesięcy temu na festiwalu w Gdyni, no i wyjechał z tego festiwalu z nagrodą. Podoba się publiczności. Ja mam dużo fajnych głosów i dużo dobrych recenzji przeczytałem o tym filmie, ale też są ludzie, którym ten film się nie podoba i go odrzucają. Że za ostry? Bo ja myślę, że ten film trzeba zobaczyć 2 czy 3 razy, wiesz? Może czego innego się spodziewali i więcej jest dobrych recenzji, takich, które nawet poruszają. To śmieszne, jeżeli czytasz coś i ktoś pisze to, co ty myślałeś. To fajne jest. Ale wracając do Gdyni, była nagroda. Była nagroda. To było właśnie inne spojrzenie, które wygraliście. Które wygraliśmy i to było śmiesznie, bo by miały być 3 projekcje, bo chyba było 8. To, co byś powiedział słuchaczom Trójki teraz, przy okazji już oficjalnej kinowej premiery polskiego gówna? Ja bym chciał, żeby poszli spokojnie i nie przerazili się tego, że tam jest dużo wulgaryzmów, bo myślę, że dużo więcej zła robią teleturnieje, talent show i głupkowate seriale niż kilka przekleństw w filmie. Jak się przebiją przez te przekleństwa, czy ich uszy je wytrzymają, to dostaną dużo fajnej, wrażliwej treści. Grzegorz Jankowski w rozmowie z Ryszardem Jeźwińskim. Polskie gówno. Polecamy. Proszę pójść i się przekonać. To w temacie Tymon and the Transistors. Smile your face, use your car and take your place. Wear your rags and eat your scraps. Don't worry, we mean no harm. Got no flea and have no clap. Need no swelling in your lap. Got no bomb to blow you home. Don't panic, we're from Poland. To gun you down, try to kick you out of town. Drop your bets and chase your kids. Make your exes and steal your legs. We ain't dumb, nor are we blind. We don't mean to change your mind. All we want is have our fun. Don't panic, we're from Poland. And chase your kids. Pick your axes and steal your legs. We ain't dumb, nor are we blind.